مثال دی لکه یو سړی ویل کته نو مشورالم خو ګر جما سړي دی هغه دوی بیا مشورې ته راځي ستان راایلم خو چې زما مګه دوی کې نو بیرای ته ساجد ستا راوی نه ګل پیغمبر لا او ورته راي ته درو حکم یې درکو خو ټیک دا او کدا حکم یې درکو چې دا زمون کتاب کې کام کوي چې باقي عملو نه کوي هغه ته نران نه ور سره ونه ومن يريد الله لكن الله وهي هغه سوچ را دی چې الله تعالی فتنته وو ګمراه کوي او د رسوا کوي او د فتنه په معنا د فضیحت او د رسوای سره ده چې الله تبارک وتعالى د چا د رسوای اراده کړی وي فلن تملك له بالکل ته اختیار نه لري د قبول د دې سړي د پارا من الله شيء عذاب د الله نه څه ستا واک نشتا ستا اختیار نشتا د قبول د عذاب کې کوم عذاب چې الله دې ورکړي دې دې نشته ولې الله چې چا عذاب ورکړي نو ما ثابت دي لري چې دلته مونږ ومني شي په دې ځای باندې مونږ بیا دا کس خلاصو دي چې کافر دي نه ناشو واسم ورسي ارڅ چا کوي هغه هاي هاي اورو لیکن مونږ سکول خو نه چې دا دې مارانه مونږ ته تړبيږي کنه تړبيږي یاد چا لاس په ما چې دا سم نه دونه وي مونږ سکول شو سبا چې دلته څه نه شي کولای کافر نه ناشي خو تا کې راوخ له سبا وته تاسو مدارنګ الله وي چې پیغمبر ته وي چې څه څه شي نور کسانو ته فلن تملکا بالکل تو باپ لري اختیار لري د پاره د څه کولو دغه سړي من الله شي دا عذاب د الله نه شي چې د دې سړي نه تاسو عذاب د الله تعالی ته کوي دا کافران دي په کفر باندې بمري پیغمبر کته په هر سم راهکام بیانې ته دی یې مینه اولائک الذین دا هغه کسان دي لمیر بالله چې راغل نه کړی الله تبارک و تعالی د دې خبرې ان يطهر قلوبهم چې پاک دي نه دوی د کفر د کفر نه د خیانت نه او د فریبونو نه الله اراده دې قسم نه کړې چې دې کسان زړونه د کفر نه پاک شي نه مکر نه دي پاک شي د هیلون او د خیانتونو نه پاک شي همیشه باندې د خیانتونو کوي دغه سي لا هم دې د پاره چې دنیا په دنیا کې چې ژوند کو سوایدا اگر سوایدا رې چې لګو شي دوی لکه بنو پر نظام وشو سو په جراوتن شي شړونو کو شي بنو نذیر دغه نام شړل او دغه کې بیان دی د حضرت عمر په زمانه کې وایي د شان ته رسول اور جره کنا جزیه په کې خو دا دار سوای کو لهم د دې مناسب دي یو ديان د پارا په دنیا په دنیا کې چې ژوند سوایدا فقط القول سرا اور دارنګ په شړونو سرا او دارنګ په جزیه په ټیکسونو لګونو سرا ولهم د دې د پارا په ناس نه کې پاک رات کې ادا کوي عظیم عذاب له دې اخر تا کا عذاب په عذاب دی الله وی دی کا کوم کسان دي سماونا للکذب دا کسان چې دی دی وایون کې دروغ دي سماونا په معنا د قوالون سره یو معنا دی ویون کی دچا دی تو درو بودی یا دی اوریدن کی دچا دی تو درو بودی پنا مانا دا سما اوریدن لی اوریدن کی درو بودی بس دی تا خوشحالی کی چھتا دروخ کلام بی شرکی عمل بی غلط آتی دی بی اغیط دی دیر زیاد خوشحالی اکالو لا دی سوحتی قلو کی دا حرام دی حرام انا مناسب تا رشوتون دی بس رشوتون باندی دی دا فیصلی آلی داری رشوتون اخری صحت وی لکی کی ہوئی ستا یعنی کم یو مال چدا غی قصب جائز بیلی و حلال دی مالا یحل قصبو ہو چد کمشی قصب جائز ندی نا غی تو صحت وی لکی گی اگا ہر یو حرام مال چدی چدا غی گھٹن او دا غی مزدوری شریعت منع کری را دکی تو صحت وی لکی گی تو دیبا دارشتو نا دیر زیاد پڑن تھا دارشتو نا دیر زیاد پڑن او اس کن سیبا تا سوگر اس مکانا کو بری گیا بکی بکی بکی بکی بکی بکی دیوانی پابندی دا او پابندی سب دفتر کے دن کہ کم زیدہ حکم و قانون لکلی شیل تا دن تاکہ نا باہر دیا نشت مو حکم رانان دا تری کار سے دن باہر دیا دی طرف سے دانی نا دی فرون کی دیچاری دا حرام دی او دا حرام ہو یعنی دا دی بیارات کری تی اگر دیر دی خواہ یوں کو نبی سو سو زلط آس کو بہن شیل فا انجا روکا نو کدی راشی تا تا اے پیغمبر او ستانا مطالب انو کے بندئی فتو در مغاڑی نو فخ کن بے لہم سے سلو کدی دی کنی اس کے درجم بیان کا حکم دی کنی درجم فخ کن بے لہم بیان کا دی تا حکم درجم دی اس کے فیصلو کا جبائی جو دقی جوڑی لپا رجم دے سنسائی دل بھی فکار مانی مشتل دی او آئید انہم یا تینا مفاوہ چرکی گئے پدا خبی سان کا ترانے خوچ ہے دلی او دیا چن کفر طرف تمہنے ہو دکھو پریشاہت کے فرمائے مکو لیکن وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ تَتَمَقَّعَ دِينَ اے پیغمبر او دې دا کې سلام نه کې یاري دمو فلن يضروا كشيء بن كل ذي ذره مش رسول تاسو ضربر ضربر ضرب تاسو چې رسول پیغمبر له سلام ته الله وي دې چې تاسو په حکم نه بیان نه وي بیان او دا تاسو ته راځي لیکن وَإِن حَكَمْتَ تَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَيَصْلُحُ بَيْنَهُمْ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ فیصلہ کا پنیت دی کہ پہ انصاف اگر انصاف والا کم فیصلہ رکھے اس کا مانا درجم سر دے کہ دی پنیت کے فیصلہ کا رجم رجم و تور اور جدا جو ہوتا کام نہیں کم دیسی کہ بیا رکھا رکھتا ہوں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المقصرین مینہ کئی دہا کسان و سرا چاہ گئی عمل کو ان کی بھی پا کتاب دا اللہ تعالیٰ مقصد کو مانا دا منصف سر دے یعنی کم کسان چاہ انصاف کو ان کی بھی مانا دا دا کہ دی عمل کو ان کی بھی پا کتاب دا اللہ تعالیٰ بانے دا اللہ پا کتاب بانے جو کم کسان عمل گئی دا اللہ پا کتاب با عمل سنگ گئی یہ مسئلہ در تفیقل کا حکم را دا مصطفیٰ چلے گی چھتا کم کا حکم اللہ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ عَدِتَ اِسْتِفَانْ دِ تَعْجُبْ ہوئی تعجب کا دینا چاہی چھتا ہی بسنگ تعالیٰ فیصلہ راڑی ہوتا پا حکم مقرر کی وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اَوْ سنگ بتا حکم مقرر کی دی فیصلہ بتا لگونی وَإِنَّهُمُ تَوْرَاتُ وَرَ حَالْ دَارِ دِي سَرَ تَوْرَاتُ شَتَا فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ چِفَائِ كِدَا فیصلہ دَا اللَّهَ شَتَا دَارَ جَمْ پَائِ كِلِي پَلِ شَيْرِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ دَي مَشَاشُ فَسْدِ دِي چِدَا هَرْ سَ بَيَانْ دِي وَرْتَ خَمَعْلُمْ دِي وَبِيَانْ دِي رُسْتِهِ وَمَا أُولَئِكَ نُدِدَا يَهُدِيَانْ بِالْمُؤْمِنِينَ ایمان لوگوں کی تورات باندے او نے ایمان لوگوں کی پتا نہ پتا جدہ ایمان لے لے تورات ایمان لے کتا غی ایمان لے مکم اس کندہ غی احکام بے عملی کری لیکن دا غی نم پشاہ کرتے فَقَسُولُ اے پیغمبر علیہ السلام علیہ سنکا اللہزینہ فَفَدِنِ قِتَالَ رَحَا قَسَانِ اُسَارِ عُرُونَ فِي الْكُفْرِ چھ گرد را گردی کو قرون دے کفر کی من اللذین دا حاق کسانونا آلو چوائی دی آمننا منگی مان لوڑے دے خدا بینا دے دے گیا فائل کو خلود دے دا ولم تو من قلود بہم باور نے کئی زنون دے دے یقین نے کئی زنون دے دے ایمان نے دروڑے زنون دے دے ومن اللذین دن جماعت او دا حاق کسانونا حاضو چی اگئی یہودیان دی اگئی اندہ خبر کئی سماؤں میں دل کذبی دے اوری دون کی دچا دی ضرور دی ضرور ہوئی یا قوالو نہیں کذبی ہوئی ان کی تو ضرور ہوئی آمال شرکیہ تو دیتا ہوا لکھتر رانے یاد آقائی دو داتے دا سماؤنا نے قومنا قرن دی جاسوسان دی اول قوم دی اول قوم جاسوسان دی لم یا تو کہا کہ آپ قوم پاس مکنے دراغ لیں دو جگر تک کبھو جو غرور نا یو حرکونا کلمہ علی رالی دی احکام من بعد موازی ہی پس دو بیان اولد دینا تو تورات کی تورات کی بیان شیدی بیاد احکام علی رالی یقولونا ویدی حق کا سانتا چکمی مدینی ترا لگلی دی ان اونجی تم حاضا کتا صدا حکم در پیش ہو جاگا حکم دے درو دے فخضور ہو ندیبان عمل پیدا تینا روالے و علم توتو ہو کتا صدا حکم در نگلیش ہو بلکہ در جم حکم ہو کو فحضرو من قبولی ہی زان بسکے دا قبول دا حکم دا حکم من قبل وائے و من یرد اللہ و سوچ را دل کہ اللہ تعالیٰ فتنہ تاو در رسوا قول دا فتنہ پر مانا دا فضیحی سندا اللہ چاہتے را دا داری در رسوائی کر دا فلن تم نکلہو بالکل تواف اتیان نداری دا پاک دا دور دا غکس من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالیٰ میں جان دے جو دا دی قسم تا عذاب دا اللہ تعالیٰ لگی کتا اختیار کرنے لگے اولائی کل نزینا دا کسان دی لم یرد اللہ ہوں چنہ دا ارادہ کری اللہ تعالیٰ ان متوہینا قلوبہم شفاعت اللہ دا دی دا کفرنا دا مکر دا خیالت دا دی سیزننا لہم دا دی دا پارا فی دنیا پا دنیا پا چھلی دا سوائی دا وزر سرا پسلن سرا پجی جی سرا وَلَهُمَ دَبِيدَ فَارَ فِلَاكَ اَتِي فَاكَ رَكْتِيَ عَذَابَ نَزِيمَ عَذَابِ دِلِ سَمَّعُنَا مِنْ قَذِبِينَ وَيُنْكِ دَ ضَرُورُ دِي اَكْتَارُ مَلِ سُحْتِي قُرُنْكِ دَ حَرَامُ دِي فَإِنْ جَاؤُكَ تَرَالَ دِي تَعْتَ دِي فِي سَلِيطَ بَارِكِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فِي سَلَوْكَ فَمِيَدُدِي فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون لدينا مخي ايتون في دیو حجانو دیو خیانت بیانو چدا خیانت دی نبارا دا حکم دی زنا کی تو تورات کی چکم حکم دی کلشو نارا حکم کی دی تدیلی روستا تغییر دی روستو او مقصد دا صرف تدیل دنیا دا پیسی تکیوی دا غید پارا دا نخت بارو کتانا دا احکام بدیون ودا یهود او علماء دغه خیانت بیان الله تبارک وتعالى مخرب کوي کوي او صدور کوي خیانت دې بیانې کی په اړه د حکم د قصاص کې دا معلومه خبره دا چې کله یو تن بل تن قصدن او عمدن به ګناه وکړي وقاتل د پاره با حکم د قصاص دې کې دې با قصاص کولی شي دا ځان له خبره دا چې چرتا د مقتول او یاد ته عفو کی او دې بیا د قصاص نه خلاصي کی لیکن که د مقتول او یاد ته عفو نه کړي نو حکم د دغه مبارکې د قصاص دی او په قصاص کې مسله دا ده چې په دې کې غټ ونري نشتا او چې یو تن بل تن مړ کړو قاتل غټ دی که وړوکی دی مقتول غټ دی که وړوکی دی ناری ندا که زنانا معصوم دے او کلوے دے اور دارنگی آزاد دے او که غلام دے جدد بدن آزاد پورو دی او کفائی کی نمگلتی آدھا و دے دون سروتنوں کی قصاص واجبی دی دا بنشکی دے چی او تنو لگے بلی ملکو دا مقتول چو دا غم اصد کو مثلا کو بدن کے لگ کمزور دا غو کمے ہو بدن آزاد کے کمے ہو دته کې کمیو یا لاس سره نو مثلا نو دا باندې شي ویلې چې دا قاتل دا اندامونه پوره دی او د مقتول کمو لحاظا دې نه قصاص نشي یا قاتل نارینا او مقتول زنانا وی الته به هم دا نشي کې دي چې بس دې صورت کې دا قاتل قصاص نشي یا قاتل نه دی او مقتول معصوم دی او قصدنا مدن دا معصوم وجه دی او پدا سی سیز باندے وجلے وی چه حقا دو دو دو بدن دا آزاج دا دوین کے وی تیرے شیوی مسل کو مسلم چه دا حقید استعمال ورس دو دا مرگ و خطر دا بیا درنگ نتی رئی خبر سمد استخلاصی گی نا پدا سی صورتون کی بدن قاتل قصاص کی گی ایک اگر نبورو چه دا قاتل سنگرے مقتول سنگرے کچھ مسلمانانی نور په کاهاوی کلی دي چې زمیان یې غیر سره بس کیږي یا یو مسلمان غوږ زمي دي هغه په خپل ځای په کاهاوی کلی دي هغه به سنان کوي دوی به دا څه کار کوي چې دوی د کوم معصومو یو ته بنو نذیر وي یو بنو نذیر او بل بنو قریزو دا ځوان دي چې جماعتونه د يهودانو دا بنو نذیر دا چې سردار کورانه وا سرداران غنت کیو او دابنو نزید دابنو قریضا دا عام یهودیانو نزید کے بعد چکنا جگڑا مگڑا اوشوا او بنو نزیر و نباس انے مرش نزید بدا چنکول چه بس اس دیو کن نتساس والو نقاتلنا بلکہ اغیی سرے بے زیادے کو دیو کو دے بے گن بسانوں دا اغیی نو جن او کچر تا دی غنان با مرش دا اغیی دلاسا نزید والا سن و جنو او که زنانه با مرد با دی دی طرف چلتان و آغا طرف تا بین ناری نو جلو لیکن که داغی نو بدا چه کسان موشو که بنو قره زونا دا کمزوری جماعت ما نبیا بزوی پر قاتل نو قصاص کر اغیی کی بے رو برو کول او ریا چرتا داغی دی طرف نو با خزم رسل بنو قره زونا بنو نزیرو بای چه کلک منسر اصلاس و رفضی دا پارا قصاص کی دیشی مطلب دا چې دې صورت کې بدای څه کو خیانت پہ کو په حکم د قصاص کې لکه څنګه چې په حکم د زنا کې رجم کې دې خیانت کړو مدارنګ په حکم د قصاص کې دې خیانت کو الله تبارک وتعالى دا یې خیانت کارته او موږ تاسو موږ د حکم دې چې موږ په دې کې خیانت وکړو اځنا په ځای د صحیح فیصله باندې غلط فیصله دنیوي لالچ وغیرہ باندې وشي نو آخرت په مخرب دې دا بیان کړو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة أمير عليه للتوراة فیها هدا چې په دې تورات کې هدایت یې هغه اسباب د هدایت کې د هدایت اسباب الله تبارک وتعالى تورات کې په دې ذریعے بیان وکړ او نور نور باندې په دې کې صدارنا ده د تیارو د کفر او باندې د شرکیات او د ګناهونو د ظلمتونو لپاره په دې چرنا ده د کفر تیرې ځان لګي د ګناهونو تیرې ځان لګي اور دا تورات الله تبارک وتعالى یو نارا دې کړی و کوم یو سید چې علم کتاب الله نه هغه تعالی رڼا ورکړي وي موږ ته د هغه څه د معلومي دي یا کوم د هغه نبی چې په صلیب باندې د حضرت موسی علیه السلام وروسته به هغه احکام او تورات النبی یو نور پیغمبرانو د حضرت موسی علیه السلام وروسته د حضرت عیسی علیه السلام د زمانه پورې چې سمران په زړونو کې پیغمبران راغلي دي نور صدا حکمو کتاب تورات کې کوم احکام دي هغه احکام باندې کوم عمل کوي او هغه دې ته تاسو ته راوي چې دا احکام باندې عمل کوي صرف عیسی علیہ السلام ته دا حکم نو ځکه عیسی علیہ السلام ته الله نوې شریعت نوې کتاب ورکړو د دې نه مخکې چې څومره پیغمبران په زړګونو تیر شوي دي هغه ټول ته دا حکم چې تاسو لپاره هم د تورات دا شریعت دا احکام دي کله به کوم عمل کوي او دا هغه نور کسان به هم دې طرف ته راغلي یا کوم به ها چې په صلیب کولې په دې تورات سره النبی یو پیغمبرانو رسول حضرت موسی علیه السلام تر زمانه د حضرت عیسی علیه السلام الذين اسلموا هغان دي کرام چې هغه مقاصد حکم د الله تعالی او تابعدار د حکم د الله تعالی او الذين اسلموا دې څنګه صفته ما ده خو معنا دا ده چې هغان دي کرام چې دې د الله تبارک وتعالى احکام ته اړه یې شو لکه حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله یې اصل الله او دغه خاطر کې دا احکام زموږ نه غوښتي یو چې اسلام په رب العالمین ما دا الله احکام ته اړه یې کړل دلته هم دا صفته ما ده هدان دي کرامو دي چې تمام انبیاء کرامو دا الله تبارک وتعالى حکم ته اړه یې کړو ولې هم هغه باندې عمل کړو نو باندې ما احکام جوړ کړو او دا چې سړي دې چا کولی لذینا حاضر د هغه کسانو چې يهودانو يهودانو چې څومره پیسې دي نو تورات باغ د معنی کې کوم چې د دې کتاب او د دې شریعت او د هغه مطابق چې صلی الله علیه و پیغمبرانو کولی چاته دې کولی دا یو ځان ته چې کوم مسله راغله لکه دې وخت کې کوم ضرورت راشي او فیصله په قران باندې کیږي او دا رنګ هغه تاسو هم دغه سي فیصله کیږي ور ربانیون اور دارنګي درویشان او خلکو ربانیین می لیکيږي الله والا خلک یعنی کوم کسان چې هغه سګي د الله تبارک وتعالى بندگی کې ریاست کوي ندی کسان په هم په تورات باندې فیصلې کولی کله به هم هغه باندې عمل او نور فیصلې به په دې باندې کولی ول احبار او دارنګ علما د تورات څنګه چې يهود کې چې څومره علما دي نه هغه علما به هم په دې تورات باندې فیصلې کولی نو ګورای دی کرام به هم په دې باندې فیصلې وی حضرت موسی علیه السلام نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم پوری او بیا په دې کې دا څه کیفیت دا ډېر په تور کیفیت دی یو د درویشان او د الله تعالی کسان چې هغه اشعار او د الله تبارک وتعالى بندگی کوي او بین علماء کرام چې هغه د الله تبارک وتعالى احکام نافذ کوي په دې مخلوق باندې دا څه صفاتونه دا د جماعتونه دا ګورې چې د جماعتونه دي خو دا معلومه راځي د بندګۍ د الله تبارک وتعالى لپاره علم شرط دی چې کم از کم دومره علم دې انسان سره وي چې باغی باندې د الله تبارک وتعالى د عبادت صحیح طریقې سره دی پای کولی شي یو دا ځکه چې هغه سره بالکل علم نه وي او هغه ریاضت کوي نو دا هغه ریاضت معلومات ځکه نشته چې دا په کوم اصول باندې بنا دي هغه یو تن علم نه لارو او بل کور کې پاتې شو بس دا مرزونه کوله عبادتونه بزرګي کوله چې چېرته یو ځل مرزه کو جوړې وو نو بیا دا چې هغه ظلم قرآن ډېر زیات شوی دی زیاتې نظام سره کړې دي هغه صادر پولیس کې سره تړلې مرزونه به کول هغه بل علم په چراغ کې تاسو کړې دي ما په دومره مده عبادت کړې دي خدای او مونږ ته دا ما د لاس مرشو نه مې صادر کې تړلې نه پوه مرزونه دې سره کړو په تاسو خپل سوچ کې غوې دې بندګې د پاره یاد وساتې علم سنا څه ضروری دی نه الله تبارک وتعالى دې دې مقام دې کې دی یو ځین په علما دي خو د علما نو مراد هغه علما دي چې دام عبادت گزار دي د الله بندګۍ کوونکي دي باغ علم باندې خپل عمل کوي او دارنګه نور هم دي عمل طرف سره کوي دا چې علما نه چې هغه خپل علم باندې عمل نه کوي او دغه سي حالت کوي لکه د دې بیا وروسته په پته لګي چې کوم عالم خپل علم باندې عمل نه کوي د قیامت پر ورځ باندې به ډېر ښاوي نور خلق په جنت ته ځي دې بارمان کوي چې ګوره ما دې خلکو ته داسې داسې مسائل بیانول دې کې عمل کوم ته جنت مستحق شي اور ما پہ عمل نہ کو زدو زفت زم مثال دی شمی بھی شمع لگیائی دارانا ورطای بلد لیکن فرزان سوزئی کا نسوزئی دغتی اگر بد عمل عالم ندلد مراد دی علماء حق علماء چی دی عاملان علماء اور دارن دی حق بزرگان چا بزرگان انگر عالمان اقا مانا دمرا قدر چی بندگی سنگا کئی تا ایکو دورات قولی چی اصوری کا علم نینو پا قرآن اگر فیصلہ بیا کونی شی بلتا اللہ وی دغت درمیشان امام پا دی تورات بانے فیصلے کولی علماء امام پا تورات فیصلے کولی معلوم شو چی دغت درمیشان علماء او دالوی خوش قسمتی دا چی او سڑے عالم ہوں بھی او درویش ہوں بھی خواہ دالوی خوش قسمتی دا چی چا قسمت بھی وردبانی اونا دارنگی فیصلی بکولی پدی تورات مانی اللہ والا کسانو اللہ والا کسان چکم اللہ والاو نا غیب فسکول پدی بانی فیصلی کولی والا خواہ اور دارنگی پدی فسکولی فیصلی کولی علماء علماء بھون پدی تورات فیصلی کولی اولی بمس وحفظو پس وقت چاہ سرا دا حقہ دن آدارہ سرا چاہ دونی شیو آپ دیمان دی بمس وفیدو دا وجی دا حقہ دن آرہ نا چاہا چولی شیو پا دیمان دی من کتاب اللہ پبارد کتاب دا اللہ تعالیٰ کی پبارد حفاظت دا کتاب دا اللہ کی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا کتاب دا حفاظت تبارکی چکم ذمہ داری پا دی علماء باندی او پا بزرگان باندی اجولی شوی وا نو دا ہاں کی وجہ نا پا دی فیصلی پا تورات باندی کولی مثلا تو مثلا نن سبا زمن نو استاد ذمہ داری دا قرآن بانی عمل کو نور و عمل طرف ترو بے لگا نا قرآن بانی اقل عمل کی زی کو تک کتی نگا اور دارن نور خلق رحم بیا دی طرف تے دعوت دور کو دا زمن نو استاد سر جوڑ ذمہ داری دا اصل شیداد اصل شیداد دا ذمہ داری دا من کو گو پرترا نو دا کسان بولی پا دی تورات بانی فیصلی کولی بے مسک وفیدو پس اب عبد دی چیز مداری تو لشی و پچا باندی و دھئی باندی و حفاظت من کتاب اللہ ہی دی کتاب دا اللہ تعالی چیز دی کتاب حفاظت کا دوائیں دی احکام پا محفوظ ساتھ ہے فلا با بے عمل کر نور کا بھوم ہے فاتح قرآن تو قرآن حفاظت دی مداری اللہ تعالی فلا حسن و قانو علیہ اودا یہودیان کا فلا پدی خبر باندی شہادا گواہان پدی باندی گواہان چی آو ہم نگا سو آدیا غسلی شوی دی اور من بدا سے باسی کر وکانو علیہ ہودی پدی خبر باندې چې دامه کې بیان شو شهدا دې پدی باندې گواهان دې گواهان کوم دې گواہی فلا تشو نا قالو تاسو مې لري ګدا خلقنا ته واجب صفات د نبی عليه الصلاه والسلام د پیغمبر عليه السلام د صفات په ښکارا کولې کې تاسو د خلقنا مې لري ګي واشاونی الله او وې دې ګي زمانہ په پټول دا احکام کې چې احکام تاسو پټه مال برازه لږ زمانہ یې روکه خلق نہ مے ری گئے کدا حکم ما بیان کو ندا سی بوشی اللہ وینا کدا حکم دی پٹ کر یار زمانہ کرا زما پال بچ راشے میا بدن تا پوس کون کدا حکم دی ولی پٹ کر دی دی کتاب دار چا نہ بدا تا پوس کی ولا تشترو ما لے تا سو دی آیاتی پپٹاول دی چا دا احکام زما دی آیاتی پپٹاول دا احکام زما سمنن قلیلا دنیا لگا کدا کہ دنیا تا سو ما لے کہ زما احکام پٹ گئے او دلو دے پیسو تا پورا پارا ولا تشتروا ما لا تاسو دی آیاتی په پټول دا کام زما سمن قلیلا دنیا لگا لگا دنیا ما لا دا ټول دنیا یې سم حدیث کرا دی چې دا ټول دنیا په مقابل دا په وخت دا چې دا لکه سمندر ته یو سړی کو تور کته کې به راو دا سي دې کو دې سره سمرو کرا دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دنیا مثال په مقابل دا چې رت کې دا سي دې په کو تور دن کې نه دا حدیث وي چې انساني مشکات کې چې دا سي کو تور دن کې به راو دا سي دې سره سمرو کرا دی دا ټول دنیا دې دا سي دا اور آخرت جا کر کا مندر تا دی پورا بسن دا دی ایسم ندے میں زکا در تا لگا ہوتے ہوئے دی شیئی کدا کون دنیا سے در کی پر بدلون کا حکم دا اللہ دا ہی سن دا ومن لم یاکن بما انزل اللہ اور سوچے اعتقاد انہی کی او یقین انہی کی فتمام احکام انزل اللہ چا اللہ را دی کری دی دا اللہ احکام بان یقین اندل ری دا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکام بان دی دی ایمان نبی لم یاکن بمانا دا لم یاکن بسرا سوچیا کہ دنیا دے وی کہا دا کام باندھی چرا لی گلی دی اللہ تبارک و تعالی گرے جو کس ما مسئلے دی یو تمن دا پھر قلبی ہوئی جزلت ہے او یو دا دی اندامون مسئلے دلتا لن احکم مراد عقیدہ دا زلت رجی کم تعلق ساتھ دی کم سوی چا عقیدہ نوی پا دی احکام باندھی او دا احکام دے نمونی تو گرے چا سوچ یو حکم ہم لمن یا کافر دے کہ کافر نہ دے داری کافر دے فولائک هم الکافرون دا کسان کافران دی بلن یحکم سمانا ہوگا ومن لم يعتقد بجميع ما انزل الله سوچے اعتقاد ان کی پتہ نام آغا احکام باندھی چرا لی گری دی اللہ تعالی ومن لم يؤمن بما انزل الله اور سوچی مان دار مڑی بما آغا کتاب انزل الله جل اللہ تبارک تعالی را دی کرے دے ومن لم يقم سوچ بیان ان کی بما آغا احکام انزل الله چرا لی گری دی اللہ تعالی دا احکام دے پٹھئی دری معنی دلم یحکم دی و معنا دلم یعتدد سرا و معنا دلم یؤمن سرا او و معنا دلم یبین سرا چی بیان دلی احکامونی کی دا حکم پڑ کی مکمل دا کتاب میں اوباس دا حکم پڑ کی نفول آئیتا هم الکافرون دا کسان دار افتار کران دی جاتا کسا مسئلہ نشتا چی نئے آتید دلی احکام نشتا او لفظی پانے دوی سکڑے دی ایمان رو رو دی اور دارنگی دا حکم مکمل دا کتاب اللہ نے اس دی ختم کری دا حکم و خیال مسئلہ دا سڑے مومن پاتی کی دیشی نا دا خوال مسئلہ وا چی گر دا تورات فقبل زمانتی زمر معزز کتابو چی دا موسیٰ علیہ السلام نا تر عیسیٰ علیہ السلام سمران بیا چلی میں اس کی پا زرگونو زرگونو باندی را گلی دی نا غدولو با فیصلی پچا دولی پا تورات دا حق زمانی بزرگانو او دا حق زمانی علمو رو هم پا دیمانی فیصلی دولی او بیا پا دی زمانی کی بھی یہودیانو پا سکن دا نبیر اسلام زمانی کی دا تش دا قوانو او دا خلو دی بدا اللہ احکام پتول نا پتول ای کی بے تبدیلی کو لکمو ہے جنن سبا خلیو دا اللہ احکام پتول او دا غی پزے نور تا گڑی دا اللہ دا احکام پزے بان نور تا گڑی وقتبنا علیہم برکتن دا چلی بقصاص کی بے ہم خیانت کو چکم طرف بنو نصیب نو سڑے مرش نو دل دل پر بڑا ہو جو او کدی نہ دے سڑے مرش نو سر ستاسو دا پتش کر دے نا پتش کر دے نہ تے تمام مسلمانان یو شان دی پا دیکھے کھٹ ہو کے نشتا او کدی کی چرے کنا خدو دا نام فر کے نشتا کدی کی دا سیرو دا غلام فر کے نشتا کچھ یو تن چا قتل کا عمدن فسدن و عمدن بن سڑے مرد بدا سے اسی زبان دیتا اس نے کہ اگر طرح دا بدن ہوا کہ خوشی کی کٹتی گی تو پک دے پورا دا خبر دے چڑی مڑی دی یا داسی لرگی والے چاڑی وی چدا کم داسی یو گیت کی نداسی یوزی یا پان سے اوکو کے داسی ہوتی لی جا ہم تیرے چاڑی وی دا غطور اسی دنو بانے چدے مڑتا لا نکار سے جگری اور سرا یہ سڑی بانے تساس کفر دیتا وقتبنا علیہی من فرسکری قبری بانی فیا قدی تورات کی دا خبرات ان النفس چې نفس قابلا د نفس دې بوجل شي په مقابل د نفس مقبول کی یو نفس بوجل شي او بل نفس دې کنا په سکیږي بس دې وفای کې سکیږي په تاسو کې وتا ول عینا او غارنګې په تاسو کې کی وای ستل بشي او سترګا په مقابل دې اوس په دې په سترګې کې چې اوسړي دې چا سترګې وستا بالکل تخپل ځای نه وستا دې بیا په دبا دس چې بل سترګې ایستې دا مسله دا چې دنه په سترګې ایستې شي بیا طریقه دا قرآن دې وځي والانفاق لنفسه دارنگی اصول بشی پوزا کو مقابل بچار کے نکو دیگی یو کلونا کے پوزے دے سڑی کو تک رفتیاری کوئے دا نرمائی چیزے کو بکری سکم دے رازی دے نشتا ندی کی بیا کے ساتھ پہ تھا کہ سم رفوزے دا کو سکڑے دا دوم رفو خسی کی دباتے دو وڑی مطلب کی نشتا اور کارڈو کے والے پر بات کری ابھی کرنے دے دا چما تم دے کتی کری نکدی کے مساوات کے دے شدی رکھا لیتیں گیا بنی کلا کلا دادو کی والا مات کی کنا دادو کی مساوات میں کی یہ حسد درد سارے پوزے ہوئی کہ یہ طرف تا مات ہو جتا اور سکر کن آر طرف تجھو رہی کی مات ہوئی کس گردی اور اگر حدیث سن کر کرے دے ستا دادو کے مات کرے دے مفدا اور تا سکر کن دادی مات کو دے پر دے والے جامع مات کر دا وہ سب سنبھالے چھ کم شی کی مساوات ممکن نہ دے آغا شی کی بدے اعتساس نہیں البتہ داغی چھ کم آغا وقصر سکت جنایت سن لکے داغی مطابق دے اور چھ کم شی کی مساوات ممکن دے لیکن نرمائی کی ناپرو کا کسا کری رہا یا غوط کس کری رہی یا شنگ کو کسی کری رہی یا جبا کسا کری رہا دادا سے اندہ یا اللہ کا دادا سے ورپسیش ہے چھتا پھر اندامنا حس کیا کہ باقی کے مساوات ممکنی بس کم ورپسی لاشا برابری کا اندہ بندت نواخنا لیکن پھر چل تاریخ کے مساوات ممکن ہو مثلا لے سر رہے کہ اللہ کا سکرے گا اسلالہ سری مات کرے گا خلو ہم کا میں چھتا والا را اخلا سکرا نا کا دماغ پوری ورپسی قتل آلی چاہ گنا بلا بلا جو ہے داشے کو بھی اصوب کی کمو سے ظلم کی جو مساوات ممکن نہ دے نہ اگی کے بیا معقول نشتا لیچے رو لوہ ہے نہ اسفادو کے داسو ہوئے فرماد سے کو سے دو لوہ ہے نہ تو رہ ڈبل نالا ہے ماتے کندی طرف اسی جنتی کمو سے ظلم کی جو مساوات نشتا نہ انت ون جروحہ قصاص پر سراروان دے بھئی زخمونہ دی کمو کے مساوات کی گئے مساوات کوشی لگا دل دے خیر دیت جائے کھول خیر دے چاوہ ہوان دی کنو دی طرف تنی ہوتے لی معلوم ہے چیدی کہ مساوات رات دیشی ہوتے لی دی طرح کچھ کلمی ملمی بچی رابا سلی جانا اگا خبر نہیں کنی او کنے کی گرائی کنو مساوات ہوتے وقع کے معنی دار ہے کہ مساوات رات دیشی کو وقع ضروری تھی او قادو کے مدو کے مات کنے کی بہن مسئلہ خدا کے کار لگی ہے کنے دکھا کہ خسدن دن گیارہ شہدائیتا لگوا فیسے سورتی کے صحابہ دے پر لگو جائے رہے ہیں